że jak mam urodziny, to mam doła. Moje życie to jest ciągła parabola. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Kurwa, można zwymiotować. Zawsze jak mam urodziny, to mam doła. Moje życie to jest ciągła parabola. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Kurwa, można zwymiotować. Raz ogień, raz woda, a tu odejmie tam doda. Spasuje się najpierw, potem wyciągnie morał. To co powinien jasno widzi w ciemnych kolorach. Rano siłownia, wieczorem browar i towar. Ciężej wjechać na górę, łatwo się na dół spada. Najpierw leci z Red Bullem, kontruje buchem, siada się jak u siebie czuje, z wizytą u sąsiada. Taki niewdzięczny chujek, a mówi o zasadach. Moje życie roller coaster, ale ciągle w siłę rosnę. Nieważne jak ważne, że postęp. Góra dół, zakręty ostre. Twarze ponure, kontra radosne. Jak upadłem, no to się podniosłem, mordo. W życiu nic nie jest proste. Pierdolony roller coaster. Zawsze jak mam urodziny, to mam doła. Moje życie to jest ciągła parabola. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Kurwa, można zwymiotować. Zawsze jak mam urodziny, to mam doła. Moje życie to jest ciągła parabola. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Kurwa, można zwymiotować. Moje życie to jest wieczna parabola. Twoje życie, kolo, to jest jakaś paranoja. Co ty nagadałeś tym ziomalom dookoła? Chciał wozić się jak król, ale wiedzą, że mitoman. Podjeżdża no to spany, hajsik ma pochytany. Tak naprawdę to wiedzą, że to wszystko jest od mamy. Oni pomany many, a on coś tam im pierdoli. Już kurwia ich powoli, zaraz prawda go zaboli. Tu szybki zwrot strony i już wie, że jest osłem. To nie dość, że podjeżdża, to jeszcze bierze drodze. W pani ma roller coaster proste. No bo skądże miał się spodziewać, niby że dziś do wyjaśnień dojdzie. No i pęka balon, który napompował. Tak się kończy, jak lecisz na farmazonach. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół i nie może wylądować. Zawsze jak mam urodziny, to mam doła. Moje życie to jest ciągła parabola. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Kurwa, można zwymiotować. Zawsze jak mam urodziny, to mam doła. Moje życie to jest ciągła parabola. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Kurwa, można zwymiotować.